إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، mwingi wa rehma juu ya waja wake, atoa tahadhari kwa wanadamu na kuwaambia: ya ayuhannas, enyi watu, inna wa'da Allahi haq, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya haq. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, maisha ya dunia siwaghurini. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na mdanganyifu shaitani asiwadanganye juu ya mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ya suratu Fatir akatoa tahadhari kutokamana na kughurika na maisha ya dunia. Na wangapi katika watu ambao wameghurika na maisha haya ya dunia mpaka ikafika wakati wakaondoka bila ya kujiandaa kwa ajili ya akhira? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna aya ambayo amekusanya amri mara mbili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa hii aya katika suratul Hashr. Akawaambia walioamini: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila nafsi itizame imeandaa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikipelekwa. Tumeandaa nini kwa ajili ya akhira? Wattaqullah, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Allah ni mjuzi wa kila mnayoyafanya. Ibadallah, kullu shay'in fi hadhihi ad-dunya halik illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakutabakia chochote katika hii dunia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakiondoa. Ya qawmi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata يرزقون فيها بغير حساب. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع. مؤمن آل فرعون أمالوني نكوى كمبوشة وتواكي قهروما نكوى أنبياء أني وتوانق. إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هل عيش دنيا نستريت يكبيتا وإن الآخرة هي دار القرار. نآخرا ينيومب وتوتكو كامليل ننيومبئيو الله سبحانه وتعالى أتكبوا ففورته أتوقواني مكون مين فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. Kuna kundi watakwenda katika janna na kundi watakwenda katika moto waliyadhu billah. Mwanadamu ajichagulie pale anapotaka kwenda katika haya maisha yake ya dunia. Man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha. Mwenye kufanya uovu na mabaya hatolipwa isipokuwa mfano wa uovu aliofanya. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نمن يكفني مما اراني مؤمن او نمكه ما دام مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. هو تنجيا ketika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atawarzuku ndani ya pepo bila hisabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa tutahadharisha waislamu na umma wake katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ad-dunya hulwatun khadratun. Hii dunia ni tamu sana tena rangi ya kijani yenye kupendeza. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Na Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya nyinyi watawala katika huu ulimwengu atizame kile mtakachokifanya. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa. Muogope hii dunia na muogope fitna ya wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisaa rawahu al-Imam Muslim. Fitna ya kwanza iliyowapoteza banu Israil ilikuwa ni fitna ya wanawake waliyadhu billah. Walhadith rawahu al-Imam Muslim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، روى ابن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aeleza Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwa alilala katika mkeka, ule mkeka ukaathiri katika mbavu zake, alama za ule mkeka zikawa zaonekana katika ngozi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala faqulna ya Rasulallah law ittakhadhna laka wita'an. Ya Rasulallah, lau tungeli kutafutilia tandiko bora kuliko hili unalalia. Sikiliza majawabu ya mtume wako sallallahu alayhi wa sallam. Faqala sallallahu alayhi wa sallam mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. رواه الإمام الترمذي. مالي وللدنيا نينانيني من هي الدنيا وسببه كي تنغلز دنيا جوية آخرة نلزيمه تيواجه آخرة نكوي سهاو أو يتكوى كي شغل شكواكو نآخرة نكودوغو نهي هي جمانيشة كو سفاني كازي أو ستفوتي كتك دنيا ليا. Walikuwapo katika masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa utajiri, lakini kujiepusha kutokamana na akhira. Kam min an-nasi leo, ni wangapi katika watu leo wametanguliza dunia yao juu ya sala? Kam min an-nasi leo khada'athum ad-dunya, ni wangapi katika watu wamehadaiwa na dunia? Wallah, siku ile ambayo utamzika yule kipenzi unayempenda katika hii dunia, ndio utajua kuwa dunia haina maana. Mali walidunya maana fi dunya illa karakib istadalla tahta shajaratin thumma rah wa tarakaha. Mfano wangu mimi na dunya ni kama msafiri aliyashukia chini ya kivuli cha mti, kisha akasimama na kuondoka na kukiwacha pale. عباد الله, يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكيز في سوري ولي أموت ونبيك وإلي دنيا قيسى وآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله واتته الدنيا وهي راغمه. متوم صلى الله عليه وسلم اسم يلي امبايه اخرا ليتكو همه ياك الله سبحانه وتعالى اتوجع عليه وتجيري كتك مويواك اتمق قناعه اتتشيك لهي دنيا نكيلي لتمقوي الله سبحانه وتعالى. وجمع شمله na mambo yake atayakusanya Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanyia sahali. Wa atathu dunya wa hiya raghima, na dunya itamjilia hali ya kuwa haitaki, ipende isipende itakuja chini ya miguu yake. Ni wangapi katika watu ambao wametosheka na hii dunya, Allah subhanahu wa ta'ala akaileta dunya chini ya miguu yao bila ya taabu, dunya ikawafuata. Upande wa pili ambao ni wengi kati yetu sisi, tusikie Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini. Wa man kana fi dunya hammuhu, na yule ambaye dunia ndio itakuwa hamu yake, akiamka akilala afikiria dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kuna jambo atamfanyia. Qala sallallahu alaihi wasallam ja'ala Allah faqrahu bayna aynayhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia ufakiri mbele ya macho yake. Namna anavyokuwa na dunia haoni ni chochote, namna Allah atakavyomfungulia katika dunia bado atangaza dhiki na hasara anazozipata, pamoja na kuwa Allah pengine amempa katika dunia kile alichompa. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam washattata alayhi shamlahu, na Allah atayasambaratisha mambo yake, hakuna lake litakalokuwa sawa. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu au illa ma qaddara lahu, rawahu at-Tirmidhi. Na hata ukaenda mbio utakavyokwenda, wallahi hautapata katika dunia isipokuwa kile alichokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid, yule anayetaka hii dunia ya haraka Allah subhanahu wa ta'ala asema ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, Allah atampa kile anachotaka yeye, tena sio kila mtu atakayepawa. Liman nurid, yule ambaye tutataka sisi kumpa dunia peke yake ndiye tutakayempa. Ibadallah, ya ayuha nnas, inna wa'da Allah haqq, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. imefikia wakati mpaka wale waonyaji na waamrishaji wameghurika na maisha ya dunia, mpaka zikawa hutuba zatolewa watu wahamasishwa katika kuvama katika dunia, wakati watu tayari wamevama katika dunia. waliyadhu billah aishatu raghib fihi, yule ambaye waipenda dunia maisha yake, عيشة الزاهد فيه أو أقل نسوى سوى تنير زاهد hakuna ambaye atapata isipokuwa kile alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha dunya, hakuna yote atakula zaidi ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia. Tujiandae kwa ajili ya akhira. Leo twazika tukizika kila siku, lakini watu hawapati ibra. Wallahi, ndani ya maziko watu wazungumza kuhusu biashara, watu wazungumza kuhusu mambo ya dunia, wakasahau kuwa iko siku. Wallahi, mzungumzaji na anayesikiliza sahihi, tutatangazwa sisi kila mmoja kuwa amefariki na watu watakwenda kutuzika. Je, tumejiandaa nini kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين